นี่คือรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซเวลาที่ท่านผู้ฟังฟังรายการธรรมะแล้วเนี่ยนะจิตใจของเราเนี่ยให้ไปถึงพระพุทธเจ้านู่นเลยให้มีการระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าอยู่เสมอๆฟังเรื่องราวไม่ว่าจะเป็นโพชฌงค์7เรื่องราวมากแปดเรื่องของศีลเรื่องของการให้ทานนิทานธรรมบทอย่างใดอย่างหนึ่งจิตใจของเราเนี่ยให้ส่งไปถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็พออุบัติขึ้นแล้วใช่ไหมทำคุณงามความดีอะไรต่างๆปุ๊บรู้ถึงพระธรรมคำสอนอะไรต่างๆปุ๊บเนี่ยก็บอกต่อสอนต่อบอกต่อสอนต่อนั้นเป็นพระธรรมให้มีคนที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบต่อมานั่นคือหมู่ผู้ฟังคำสอนซึ่งในสมัยนั้นก็มีนักบวชทั้งที่เป็นผู้ชายด้วยเป็นผู้หญิงด้วยคนที่ยังประพฤติพรหมจรรย์เป็นนักบวชไม่ได้เอาอย่างน้อยก็ยังรักษาศีล5เป็นอุบาสกอุบาสิกามีเหล่าพุทธบริษัทที่คอยจะสืบทอดดำเนินให้คำสอนเนี่ยทรงอยู่ได้ต่อมาและต่อมาจนต่อมาจนถึงพวกเราเนี่ยท่านฟังเพราะมีเหล่าสาวกนี่แหละสืบทอดต่อมาแล้วเราจะไม่ให้มันสุดจบที่เราเราก็ทำต่อให้มันดีคำสอนนั้นก็สืบต่อมาแล้วก็ต่อไปได้ถึงคนรุ่นลูกรุ่นหลานได้ในจุดหนึ่งที่มีคำสอนต่อกันมานั้นก็คือสาวกที่ฟังคำสอนแล้วมีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจุดหนึ่งที่มักจะมีผู้ถามกันมากคือเรื่องของภิกษุณีท่านผู้ฟังว่าภิกษุณีนั้นเป็นมายังไงบวชได้ยังไงแล้วก็จะมีการบวชกันอยู่ไหมปัจจุบันเป็นอย่างไรข้าพเจ้าก็ได้ไปเจอหนังสือเล่มหนึ่งที่ตอบคำถามนี้ไว้พอดีเลยทุกฝั่งเป็นหนังสือที่พิมพ์ไว้ตั้งแต่ปี2549เขียนโดยท่านพระพรหมมุนีจุนพรหมกุตโตซึ่งวันนี้ท่านก็คือสมเด็จพระวรรณรัตน์เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารได้อธิบายไว้ดีมากเลยทีเดียวทุกฝั่งเกี่ยวกับเรื่องของภิกษุณีเป็นสาระที่น่ารู้ว่ามีมาเป็นยังไงจะต้องบวชแล้วทำอย่างไรแล้วมีข้อวัดปฏิบัติยังไงมีศีลกี่ข้อแยกแยะแจกแจงแค่นี้ยังไม่พอทุกฝั่งยังมีที่มาที่ระบุไว้ชัดเจนว่าเออนี่มาจากพระไตรปิฎกตรงนี้ข้อนี้หน้านี้ไม่ได้คิดเอาเองแต่ว่ามีการรวบรวมมาจากในคัมภีร์ของฝ่ายภิกษุณีในหมวดของวินัยซึ่งภิกษุโดยปกติแล้วเนี่ยก็จะศึกษาเฉพาะสิกขาบทของภิกษุข้าพเจ้าก็ไม่ได้มีเวลาไปค้นหาเพิ่มเติมในสิกขาบทของภิกษุณีเพราะว่าเยอะมากมีหลายเล่มแต่หนังสือเรื่องเกี่ยวกับภิกษุณีโดยสมเด็จพระวรรณรัตน์ท่านได้รวบรวมไว้หมดเรียบร้อยแล้วในวันนี้จึงจะนำเกร็ดความรู้เรื่องของภิกษุณีตามหนังสือฉบับนี้มาอ่านให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันเรื่องเกี่ยวกับภิกษุณีโดยพระพรหมมุนีจุนพรหมกุตโตความเป็นมาของภิกษุณีในขณะที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ในนิโครธารามใกล้กรุงกบิลพัทแคว้นสักกะพระนางมหาประชาบดีโคตมีเข้าไปเฝ้ากราบทูลขอบรรพชาเป็นอนาคาริยะคือผู้ไม่มีเรือนในพระธรรมวินัยซึ่งพระตถาคตเจ้าประกาศแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสห้ามว่าอย่าเลยท่านเป็นมาตุคามคือผู้หญิงอย่าพอใจการบรรพชาเป็นอนาคาริยะในพระธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วเลยแม้ครั้งที่สองและครั้งที่สามพระนางมหาประชาบดีโคตมีก็กราบทูลขอบรรพชาพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสห้ามอย่างนั้นเมื่อถูกห้ามเช่นนั้นพระนางก็ระทมทุกข์เสียพระทัยถึงกับกันแสงน้ำพระเนตรหนองพระพักทรงกราบลาพระพุทธเจ้าแล้วเสด็จกลับพระตำหนักต่อมาเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ในกรุงกบิลพัทตามพุทธอัตยาสัยแล้วเสด็จจาริกพร้อมพระสาวกประทับนะกูฏาการศาลาในป่ามหาวันเขตเมืองเวสาลีใกล้มัจฉี พระนางมหาประชาบดีโคตมีกับเจ้าหญิงสาคยะเป็นอันมากได้พร้อมใจกันให้ช่างกลบกคือช่างตัดผมปลงพระเกศากรองผ้ากาสาวพัดคือผ้าย้อมน้ำฝาดจากนั้นจึงได้เสด็จดำเนินไปด้วยพระบาทเปล่าไปยังเมืองเวสาลีมีพระกายอันหม่อมแหม่มด้วยฝุ่นละอองระทมทุกข์เสียใจกันแสงน้ำตาไหลหนองหน้าประทับยืนอยู่นะซุ้มประตูกุฏาการศาลาอันเป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้าท่านพระนนท์เห็นพระนางแล้วจึงไปทูลถามถึงเหตุผลเมื่อได้ทราบความประสงค์เรื่องการขอบรรพชาท่านจึงรับเข้าไปกราบทูลขอให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประทานอนาคาริยบรรพชาแก่มาตุคามท่านพระนนท์ได้เข้าไปกราบทูลเรื่องทั้งหมดแล้วขอให้ทรงประทานบรรพชาแต่พระองค์ก็ทรงปฏิเสธแม้ครั้งที่สองและครั้งที่สามเหมือนอย่างครั้งก่อนพระนนท์จึงยกเหตุผลใหม่ขึ้นกราบทูลถามว่าหากมาตุคามบรรพชาในพระธรรมวินัยอันพระตถาคตเจ้าประกาศแล้วจะควรหรือไม่ที่จะบรรลุโสดาปัตติผลสกทาคามิผลหรืออนาคามิผลหรืออรหัตผลเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าควรแล้วพระนนท์จึงกราบทูลว่าพระนางมหาประชาบดีโคตมีพระน้านางของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้มีอุปการะมากเป็นผู้ปกป้องเลี้ยงดูถวายพระกีระคือน้ำนมเมื่อพระพุทธมารดาสวรรคตแล้วก็ให้พระองค์ทรงดื่มนมขอโปรดเถิดขอให้มาตุคามได้บรรพชาในพระธรรมวินัยอันพระตถาคตเจ้าประกาศแล้วเถิดพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอนุญาตตามที่พระนนทูลขอแต่ทรงมีเงื่อนไขว่าพระนางมหาประชาบดีโคตมีต้องถือปฏิบัติกรุธรรมคือข้อปฏิบัติที่สำคัญ8ประการตลอดพระชนชีพหากพระนางทรงถือปฏิบัติได้ขอให้การถือปฏิบัติกรุธรรม8ประการนั่นแหละจงเป็นการอุปสมบทของพระนางกรุธรรม8ประการซึ่งภิกษุณีต้องถือปฏิบัติตลอดชีพคือ 1. ภิกษุณีบวชแล้วแม้ร้อยพรรษาก็ต้องกราบไหว้ภิกษุแม้บวชในวันนั้น 2. ภิกษุณีจะจำพรรษาในวัดที่ไม่มีภิกษุไม่ได้ 3. ภิกษุณีต้องไปถามวันอุโบสถและไปรับฟังโอวาทจากภิกษุสงฆ์ทุกกึ่งเดือน 4. ภิกษุณีอยู่จำพรรษาแล้วต้องปรณนาในสงฆ์สองฝ่ายคือทั้งฝ่ายภิกษุสงฆ์และภิกษุณีสงฆ์ 5. ภิกษุณีต้องอาบัติหนักแล้วต้องประพฤติมานัสในสงฆ์สองฝ่าย1ปักคือ15วัน 6. ภิกษุณีต้องแสวงหาอุปสมบทในสงฆ์สองฝ่ายเพื่อนางสิกามานาผู้ศึกษาธรรมะ6ประการให้สิ้น2ปีข้อที่ 7. ภิกษุณีไม่พึงด่าไม่พึงบริพาทภิกษุไม่ว่าจะโดยปริยายใดๆ 8. ภิกษุณีจะว่ากล่าวสั่งสอนภิกษุไม่ได้แต่ภิกษุสั่งสอนภิกษุณีได้พระนนท์นำเงื่อนไขไปทูลแจ้งแก่พระนางมหาประชาบดีโคตมีทรงทราบพระนางทรงเต็มใจรับเงื่อนไขนั้นโดยตรัสว่าท่านพระนนท์ผู้เจริญข้าพเจ้าขอน้อมรับถือปฏิบัติกรุธรรม8ประการตลอดชีวิตและนับแต่เวลาที่พระนางมหาประชาบดีโคตมีทรงเปล่งวาจาขอถือปฏิบัติกรุธรรม8ประการต่อหน้าพระอานนท์นั้นก็เป็นอันว่าพระนางได้อุปสมบทเป็นภิกษุณีแล้วเหตุผลที่ไม่ทรงเต็มพระทัย ให้สตรีบวชเนื่องจากว่าจะเป็นเหตุให้พระศาสนาไม่ยั่งยืนจึงทรงบัญญัติครุธรรม8ประการไว้เพื่อป้องกันไว้แต่แรกเพราะปฏิบัติให้บริบูรณ์ได้โดยยากพระนางมหาประชาบดีโคตมีถือว่าได้เป็นปฐมภิกษุณีคือภิกษุณีรูปแรกเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้ว5พรรษาและเป็นระยะเวลาช่วงก่อนเข้าพรรษาที่6ในวันที่พระนางมหาประชาบดีโคตมีบวชเป็นภิกษุณีรูปแรกนั้นพระพุทธเจ้าทรงรับสั่งให้ภิกษุช่วยกันรับภาระอุปสมบทเจ้าหญิงสากยะที่เหลือเป็นภิกษุณีด้วยยติจตุตกรรมวาจาโดยตรัสว่าภิกษุทั้งหลายตถาคตอนุญาตให้ภิกษุอุปสมบทสตรีให้เป็นภิกษุณีได้ซึ่งในครั้งแรกนี้เป็นการอุปสมบทโดยภิกษุสงฆ์ฝ่ายเดียวตอนวิธีอุปสมบทภิกษุณีมีอยู่3วิธีคือ1ครุธรรมปฏิฆหนูปสัมปทาหมายถึงการอุปสมบทด้วยการรับปฏิบัติครุธรรม8ประการตามที่กล่าวไว้ข้างต้นวิธีนี้พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้เป็นการอุปสมบทของพระนางมหาประชาบดีโคตมีเท่านั้นดังที่ได้กล่าวไว้แล้วโดยการให้พระนางยอมรับปฏิบัติครุธรรม8ประการโดยเคร่งครัดจนตลอดชีวิตก็เป็นอันว่าได้อุปสมบทแล้วนี้เป็นวิธีอุปสมบทในระยะแรกซึ่งต่อมาไม่ได้นำมาใช้อีกแต่สำหรับข้อปฏิบัติในครุธรรม8ประการก็ยังคงเป็นข้อปฏิบัติของสตรีที่เป็นภิกษุณีตลอดไปวิธีที่2คืออัฏฐวาจิกาอุปสัมปทาหมายถึงการอุปสมบทด้วยการประกอบวาจา8ครั้งคือในยติจตุตกรรมวาจา2ครั้งจากภิกษุสงฆ์1ครั้งจากภิกษุณีสงฆ์1ครั้งฝ่ายละ4ครั้งวิธีนี้ผู้อุปสมบทเป็นภิกษุณีต้องประกอบด้วยยติจตุตกรรม2ครั้งโดยภิกษุณีสงฆ์1ครั้งโดยภิกษุสงฆ์อีก1ครั้งซึ่งทำหลังจากอุปสมบทจากภิกษุณีสงฆ์แล้วเพื่อให้เป็นไปตามพระพุทธอนุญาตที่ว่าภิกษุณีต้องแสวงหาอุปสมบทในภิกษุสงฆ์สองฝ่ายพระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้เป็นการอุปสมบทแก่สตรีที่อุปสมบทภายหลังจากที่ได้ทรงอนุญาตให้ภิกษุทำการอุปสมบทแก่เจ้าหญิงสากยะทั้งหลายที่อุปสมบทคราวเดียวกันกับพระนางมหาประชาบดีโคตมีการอุปสมบทด้วยวิธีนี้มีขั้นตอนดังนี้คือ 2.1 ขั้นเป็นสามเณรีสตรีผู้จะบวชเมื่ออายุยังไม่ครบ20ปีหรือยังไม่มีสามีแต่ถ้ามีสามีแล้วอายุยังไม่ครบ12ปีต้องได้รับบรรพชาเป็นสามเณรีในสำนักภิกษุณีถือสิกขาบท10ข้อแรกเหมือนสามเณรสิกขาบท10ข้อนี้เป็นการปฏิบัติขั้นมูลฐานเพื่อทดสอบจิตใจและความอดทนรวมทั้งความเคยชินกับชีวิตของนักบวชในระยะแรกของสตรีผู้จะบวชเป็นภิกษุณีต่อไป 2.2 ขั้นเป็นนางสิกขามานาคือนางผู้กำลังศึกษาสตรีผู้จะบวชเป็นภิกษุณีและบวชเป็นสามเณรีมาก่อนเมื่ออายุครบ18ปีบริบูรณ์สำหรับหญิงที่ยังไม่มีสามีหรืออายุครบ12ปีสำหรับสตรีที่มีสามีแล้วต้องรักษาสิกขาบท6ข้อเป็นเวลา2ปีโดยไม่ให้ขาดหากขาดข้อใดข้อหนึ่งต้องเริ่มรักษาและนับเวลาใหม่ซึ่งเวลาที่รักษาสิกขาบท6ข้อนี้เรียกว่านางสิกขามานาซึ่งก็คือสามเณรีนั่นเองเมื่อนางสิกขามานารักษาสิกขาบทครบ2ปีเธอจะมีอายุครบ20ปีบริบูรณ์พอดีและครบ12ปีบริบูรณ์สุดแต่กรณีจึงควรให้ได้รับการอุปสมบท ป็นภิกษุณีต่อไปในตอนที่จะเปลี่ยนสภาพเป็นนางสิกขามานาต้องขอสิกขาสมมุติกับภิกษุณีสงฆ์ก่อนคือภิกษุณีสงฆ์ยอมให้สมาทานสิกขาบท6ข้อโดยยติทุติยกรรมวาจาและหลังจากรักษาสิกขาบท6ข้อครบตามกำหนดแล้วต้องขอวุฒานะสมมุติคือการยอมให้อุปสมบทเป็นภิกษุณีด้วยทุติยกรรมวาจาเช่นเดียวกันอันหนึ่งในคัมภีร์มันตะปัสสาทิกากล่าวถึงสตรีที่มีสามีแล้วอายุ10ปีจะอุปสมบทเป็นภิกษุณีต้องรักษาสิกขามานาสมมุติ6ข้ออีก2ปีจนครบ12ปีจึงขออุปสมบทได้ถ้าอายุ11ปีรักษาสิกขามานาสมมุติอีก2ปีจนอายุ13ปีจึงขออุปสมบทได้ถ้าอายุ12 13 14จนถึง18ปีก็ต้องรักษาสิกขาบทสมมุติอีกคนละ2ปีจนมีอายุครบ14 15 16ถึง20ปีจึงขออุปสมบทได้ข้อที่ 2.3 ขั้นขออุปสมบทนางสิกขามานารักษาสิกขาบท6ข้อครบกำหนด2ปีแล้วและได้รับวุฒานะสมมุติจากภิกษุณีสงฆ์แล้วจึงควรได้รับอุปสมบทต่อไปดังพระพุทธานุญาตที่ว่าเราอนุญาตให้สงฆ์สมมุติการอุปสมบทแก่นางสิกขามานาผู้ได้ศึกษาธรรมะ6ข้อครบ2ปีจากนั้นภิกษุณีสงฆ์ก็จะประกอบการอุปสมบทแก่นางสิกขามานาด้วยยัตติจตุตกรรมวาจาเมื่อผ่านการอุปสมบทจากภิกษุณีสงฆ์แล้วเป็นนั้นได้ชื่อว่าเอกโตอุปสัมปทาคือผู้ได้รับการอุปสมบทจากสงฆ์ฝ่ายเดียวยังไม่ได้ชื่อว่าเป็นภิกษุณีสมบูรณ์ดังพระพุทธานุญาตที่ว่าเราอนุญาตให้ผู้บวชโดยสงฆ์ฝ่ายเดียวบริสุทธิ์แล้วในภิกษุณีสงฆ์ได้บวชในภิกษุสงฆ์ต่อไปดังนั้นจึงต้องดำเนินการอุปสมบทจากภิกษุสงฆ์ต่อไปตามพุทธบัญญัติที่ว่าเราอนุญาตให้ภิกษุบวชภิกษุณีในชั้นนี้ภิกษุณีผู้เป็นปวัตตินีคืออุปชาจะพานางสิกขามานาผู้เป็นอุปสัมปทาเปขาคือผู้มุ่งการอุปสมบทไปขออุปสมบทในสำนักภิกษุสงฆ์โดยวิธีเช่นเดียวกันกับการอุปสมบทในภิกษุณีสงฆ์แต่ไม่มีการถามอันตรายิกธรรมอีกไม่ต้องมีอุปชาที่เป็นภิกษุอีกเพียงแต่ภิกษุผู้ฉลาดจะประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยยติจตุตกรรมวาจาเท่านั้นเมื่อจบยติจตุตกรรมวาจาแล้วนางสิกขามานานั้นก็ได้ชื่อว่าสำเร็จเป็นภิกษุณีตามพระพุทธบัญญัติทุกอย่างจากนั้นจึงวัดเงาแดดบอกฤดูบอกส่วนแห่งวันบอกประมวลเช่นสีมาหรืออาวาสที่อุปสมบทอุปชากรรมวาจาจารย์จำนวนสงฆ์เพื่อให้รู้ว่าการอุปสมบทเสร็จเรียบร้อยแล้วขณะที่เงาแดดกี่บาทอยู่ในฤดูไหนอยู่ในส่วนแห่งวันคือเช้าสายหรือบ่ายและเพื่อรู้เรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องต่อจากนั้นสงฆ์จะมอบให้ภิกษุณีที่นำมานั้นบอกอนุศาสตร์คือหลักสำคัญที่ภิกษุณีใหม่จะต้องเรียนรู้เรียกว่านิสัยมี3อย่างและอักขรณียกิจมี8อย่างดังพุทธานุญาตที่ว่าพึงบอกนิสัย3และอักขรณียกิจ8อย่างแก่ภิกษุณีเมื่อบอกนิสัยและอักรณียกิจเสร็จแล้วก็เป็นอันสำเร็จการให้อุปสมบทโดยวิธีอัตวาจิกาอุปสัมปทาวิธีที่3คือทูเตนะอุปสัมปทาได้แก่การอุปสมบทโดยทูตโดยมีพระพุทธานุญาตไว้ว่าเราอนุญาตให้อุปสมบทโดยทูตได้บ้างวิธีนี้มีพระพุทธานุญาตให้ภิกษุณีอุปสมบท อย่างเดียวกันกับวิธีที่สองทุกอย่างตั้งแต่ว่าผู้ประสงค์จะบวชไม่สามารถจะเดินทางไปขอรับการอุปสมบทในสำนักภิกษุสงฆ์ด้วยตนเองได้เนื่องจากมีอันตรายอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นแก่ผู้ประสงค์จะบวชพระพุทธเจ้าจึงทรงอนุญาตให้ส่งภิกษุณีเป็นทูตคือตัวแทนของสตรีผู้ได้รับการอุปสมบทจากภิกษุณีสงฆ์แล้วไปสำนักของภิกษุสงฆ์ตัวแทนซึ่งทำหน้าที่เป็นทูตจะต้องเป็นผู้ฉลาดสามารถทำกิจของตนให้สำเร็จได้เมื่อผู้แทนเดินทางไปถึงสำนักภิกษุสงฆ์แล้วก็แจ้งความจำนงให้ทราบต่อจากนั้นภิกษุสงฆ์ก็ดำเนินการอุปสมบทด้วยยัตติจตุตกรรมวาจาไปตามปกติหลังจากนั้นก็ส่งผู้เป็นทูตให้เดินทางกลับไปบอกนิสัย3และอากรณียกิจ8แก่ภิกษุณีที่ได้รับการอุปสมบทใหม่เท่านี้เป็นอันเสร็จพิธีการให้อุปสมบทโดยทูตตอนคุณสมบัติของการอุปสมบทเป็นภิกษุณีข้อที่1ฝ่ายปวัตตินีคือภิกษุณีผู้เป็นอุปชาจะต้องมีพรรษาครบ12ปี 1.2 เป็นคนฉลาดสามารถรอบรู้พระธรรมวินัย 1.3 ได้รับสมมุติจากภิกษุณีสงฆ์ให้อุปสมบทกุลธิดาได้ 1.4 เมื่อให้อุปสมบทแก่กุลธิดาเป็นภิกษุณีใหม่แล้วต้องดูแลเอาใจใส่ให้การศึกษาอบรมเป็นเวลา2ปี 1.5 ไม่บวชสตรีที่เป็นภิกษุณี2ปีติดกัน 1.6 ไม่บวชสตรีเป็นภิกษุณีปีเดียว2คนก็ที่2ฝ่ายผู้บวชสตรีจะบวชเป็นภิกษุณีมาจากสตรี2ประเภทคือขิหิคตาคือสตรีที่มีสามีแล้วและกุมารีภูตาคือสตรีที่ยังเป็นโสด 2.1 ในกรณีสตรีที่มีสามีแล้วต้องมีอายุครบ12ปีจึงบวชเป็นภิกษุณีได้ 2.2 สตรีที่ยังโสดต้องมีอายุครบ20ปีบริบูรณ์จึงบวชเป็นภิกษุณีได้ 2.3 ก่อนหรือหลังอายุครบตามกำหนดดังกล่าวสตรีทั้งสองประเภทนั้นต้องบวชเป็นสามเณรีรักษาสิกขาบท10ข้อและระหว่างนั้นต้องเป็นสิกขามานารักษาสิกขาบท6ข้อโดยไม่ขาดแม้ข้อใดข้อหนึ่งเป็นเวลา2ปีหากขาดแม้แต่ข้อเดียวก็ต้องเริ่มรักษาและนับเวลาใหม่ 2.4 ก่อนบวชเป็นนางสิกขามานาต้องให้ภิกษุณีสงฆ์ให้สิกขาสมมุติและเมื่อนางสิกขามานาครบ2ปีแล้วก็ต้องให้ภิกษุณีสงฆ์ให้วุฒานะสมมุติก่อนจึงบวชเป็นภิกษุณีได้ 2.5 สำหรับสตรีโสดต้องได้รับอนุญาตจากมารดาบิดาสำหรับสตรีที่มีสามีแล้วต้องได้รับอนุญาตจากสามีการอนุญาตต้องทำสองครั้งคือครั้งบวชเป็นสามเณรีและครั้งบวชเป็นภิกษุณี 2.6 ต้องปราศจากอนันตรายิกธรรมคือสิ่งที่เป็นอันตรายต่อสมณเพศเช่นความไม่มีอวัยวะเพศความไม่เคยมีประจำเดือนเป็นต้น 2.7ไม่เป็นโจรไม่มีคันไม่ใช่สตรีที่มีลูกยังดื่มนมอยู่ 2.8 ต้องไม่ใช่นางสิกขามานาที่ประพฤติตัวไม่ดีและ 2.9 ต้องไม่ใช่นางสิกขามานาที่มารดาบิดาหรือสามีไม่อนุญาตตอนศีลของภิกษุณีในพระบาลีคัมภีร์ภิกษุณีวิพังแห่งพระวินัยปิฎกกล่าวถึงศีลคือวินัยของภิกษุณีว่ามี311สิกขาบทโดยแบ่งออกเป็น7อย่างคือปาราชิก8ข้อสังฆาทิเศษ17ข้อเนสสิกิยปาจิตตี30ข้อ ปาจิตตี166ข้อปาติเทสนิยะ8ข้อเสขียะ75ข้ออธิกรณสมถะ7ข้อใน311สิกขาบทของภิกษุณีนั้นเป็นของภิกษุณีแท้ๆเพียง130ข้อส่วนอีก181สิกขาบทนำมาจากศีล227สิกขาบทของภิกษุเหตุที่นำมา181สิกขาบทก็เพราะได้เลือกเฉพาะที่ใช้กันได้ทั้งภิกษุและภิกษุณีอันใดที่เป็นเฉพาะของภิกษุแท้ๆก็จะไม่นำมาใช้สำหรับภิกษุณีตอนความเกี่ยวข้องระหว่างภิกษุกับภิกษุณีภิกษุณีไม่สามารถดำรงอยู่ได้โดยลำพังพวกตนต้องอาศัยภิกษุสงฆ์ในกิจดังต่อไปนี้คือต้องอุปสมบทซ้ำในภิกษุสงฆ์ตามที่กล่าวแล้วในเรื่องวิธีการอุปสมบทภิกษุณีข้อที่2ต้องอยู่จำพรรษาในอาวาสที่มีภิกษุแต่เป็นส่วนหนึ่งต่างหากไม่ปะปนกับของภิกษุเหมือนวัดที่จัดตั้งสำนักชีขึ้นด้วยในปัจจุบันทั้งนี้เพื่อฟังโอวาทร่วมกันทำกรรมร่วมกันศึกษาเล่าเรียนร่วมกันและเพื่อป้องกันภัยที่จะเกิดแก่ภิกษุณีข้อที่3ต้องถามอุโบสถและต้องไปฟังโอวาทของภิกษุสงฆ์ทุกครึ่งเดือนโดยหมู่ภิกษุจะสมมติภิกษุไว้เป็นผู้สั่งสอนการไปรับโอวาทนั้นไม่ต้องไปพร้อมกันทั้งหมดผลัดกันไปผลัดกันอยู่ได้ข้อที่4จำพรรษาแล้วเมื่อภาวนากันเองแล้วต้องภาวนากับภิกษุสงฆ์ด้วยโดยแต่งตั้งภิกษุณีรูปหนึ่งเป็นตัวแทนภิกษุณีสงฆ์ให้ภาวนากับภิกษุสงฆ์ข้อที่5มีการศึกษาพระธรรมวินัยเนื่องด้วยภิกษุคือให้เรียนจากภิกษุข้อที่6ภิกษุณีต้องอาบัติสังฆาธิเศษแล้วต้องประพฤติมานัตปักหนึ่งในสงฆ์สองฝ่ายคือโดยขอมานัตในภิกษุณีสงฆ์ก่อนแล้วขอซ้ำในภิกษุสงฆ์เมื่อสงฆ์สองฝ่ายให้มานัตแล้วประพฤติมานัตอยู่ในคณะภิกษุณีในอาวาสที่มีภิกษุสงฆ์ครบคณะและต้องบอกการที่ประพฤติมานัตทั้งแก่ภิกษุณีสงฆ์ทั้งแก่ภิกษุสงฆ์โดยในยานี้ภิกษุณีไม่ต้องอยู่ปริวาสเพื่ออาบัติที่ปกปิดไว้ข้อที่7เกิดอธิกรณ์ขึ้นในภิกษุณีสงฆ์ต้องให้ภิกษุสงฆ์ระงับและปรับโทษผู้ผิดส่วนการลงโทษนั้นคือนิคหกรรมต่างๆและการให้แสดงอาบัติให้ภิกษุสงฆ์ผู้ปรับมอบแก่ภิกษุณีไปทำตอนเหตุผลที่พระพุทธเจ้าทรงวางกฎเกณฑ์การอุปสมบทภิกษุณีคือเพื่อคัดเลือกและทดสอบสตรีผู้ปรารถนาจะบวชว่าจะมีจิตใจเข้มแข็งเพียงใดเมื่อเข้ามาบวชแล้วจะสามารถอดทนความทุกข์ยากตลอดจนข้อปฏิบัติอื่นๆได้หรือไม่พระทรงตระหนักดีถึงสภาวะจิตของสตรีว่ามีความอ่อนไหวและอดทนต่อความลำบากได้ยากข้อที่2เพื่อฝึกฝนอบรมผู้จะเข้ามาเป็นภิกษุณีให้มีความรู้ขั้นมูลฐานและได้มีความเฉลียวฉลาดเมื่อได้อุปสมบทเป็นภิกษุณีแล้วเพราะในช่วงที่เป็นสิกขาปนา2ปีต้องอยู่ใกล้ชิดกับภิกษุณีอื่นๆจึงเป็นการเรียนรู้สมณจริยาและข้อบัตรปฏิบัติอย่างอื่นด้วยข้อที่3เพื่อป้องกันสตรีมีครรภ์หรือมีบุตรอ่อนยังดื่มนมอยู่เข้ามาอุปสมบทจะได้ไม่ต้องคลอดและเลี้ยงดูบุตรในระหว่างเป็นภิกษุณีซึ่งจะเป็นช่องทางให้ประชาชนว่ากล่าวติเตียนได้ว่ามีสามีหรือประพฤติไม่เหมาะสมกับความเป็นสมณะอันเป็นสาเหตุแห่งความเสื่อมเสียในพระพุทธศาสนาข้อที่4เพื่อให้ภิกษุณีเกิดความหวงแหนในความเป็นสมณะของตนจะได้ไม่ต้องประพฤติเสียหายอันเป็นอันตรายต่อเพศพรหมจรรย์ซึ่งเป็นสิ่งที่ได้มาด้วยความยากลำบากเพราะธรรมดาสิ่งที่ได้มายากย่อมจะมีคุณค่าสูงแล้วก็ที่5เพื่อป้องกันไม่ให้สตรีเข้ามาอุปสมบทมากเกินไปอีกทั้งยังป้องกันปลอมแปลงคนที่เข้ามาบวชได้อีกด้วย ตอนสถานภาพของภิกษุณีภิกษุณีเป็นพระผู้หญิงหรือสตรีที่บวชในพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทรักษาศีล311ข้อมีความเป็นอยู่ต่างจากผู้ครองเรือนมีชีวิตอยู่โดยอาศัยผู้อื่นเลี้ยงดูการจัดลำดับบริษัท4คือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาจัดอันดับภิกษุณีอยู่อันดับ2รองจากภิกษุซึ่งเป็นฝ่ายบรรพชิตด้วยกันเมื่อกล่าวถึงพุทธบริษัทผู้ทำหน้าที่สืบต่ออายุพระพุทธศาสนา4จำพวกได้แก่สาวกสาวิกาอุบาสกอุบาสิกาซึ่งต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในฝ่ายบรรพชิตสาวกก็คือภิกษุสาวิกาก็คือภิกษุณีซึ่งอยู่รองจากภิกษุเช่นเดียวกันในฝ่ายคฤหัสถ์อุบาสกคือคฤหัสถ์ชายอุบาสิกาคือคฤหัสถ์หญิงข้อที่3เมื่อพิจารณาจากครุธรรม8ประการภิกษุณีต้องพึ่งพาภิกษุและยกย่องภิกษุเหนือตนเช่นรับโอวาทจากภิกษุสงฆ์หรือต้องจำพรรษาในวัดที่มีภิกษุสงฆ์หรือกราบไหว้ภิกษุแม้บวชในวันนั้นไม่ว่ากล่าวสั่งสอนภิกษุต้องอุปสมบทในสงฆ์สองฝ่ายข้อที่4ภิกษุณีมีศักยภาพในการบรรลุธรรมคือโสดาปัตติผลจนถึงอรหัตผลและข้อที่5ภิกษุณีมีคุณสมบัติทางเป็นเอตัทธคะคือความเป็นเลิศในทางต่างๆซึ่งได้รับการยกย่องจากพระบรมศาสดาเช่นเดียวกับภิกษุทั้งหลายตอนการพ้นภาวะภิกษุณีภิกษุณีจะพ้นสภาพความเป็นภิกษุณีได้ก็ด้วยต้องอาบัติปาราชิกข้อใดข้อหนึ่งหรือ2ศึกเมื่อใดก็ไม่เป็นภิกษุณีเมื่อนั้นหรือ3ไปเข้ารีดเดรัจฉีในขณะเป็นภิกษุณีในข้อ2ภิกษุณีที่สึกไปแล้วกลับมาบรรพชาบวชเป็นสามเณรีได้อีกแต่อุปสมบทบวชเป็นภิกษุณีอีกไม่ได้ในข้อที่1และ3ที่ต้องอาบัติปาราชิกหรือไปเข้ารีดเดรัจฉีจะบรรพชาและอุปสมบทอีกไม่ได้ข้อที่4ก่อนที่ภิกษุณีมรณภาพได้พูดยกบริการของตนให้เป็นของสงฆ์ภิกษุสงฆ์ไม่เป็นใหญ่ในบริการนั้นบริการนั้นเป็นของภิกษุณีสงฆ์ฝ่ายเดียวกรณีของสิกขามานาและสามเณรีก็เช่นเดียวกันก่อนที่ภิกษุมรณภาพได้พูดยกบริการของตนให้เป็นของสงฆ์ภิกษุณีสงฆ์ไม่เป็นใหญ่ในบริการนั้นบริการนั้นเป็นของภิกษุสงฆ์ฝ่ายเดียวกรณีของสามเณรอุบาสกอุบาสิกาและใครอื่นก็เช่นเดียวกันตอนภาษิตของพระเถรีในคุตกานิกายตอนเถรีคาถาได้กล่าวถึงภาษิตทางธรรมที่มีคติเตือนใจของพระเถรีคือภิกษุณีผู้เป็นเถรีรวม73รูปในที่นี้จะนำมากล่าวเป็นตัวอย่างเพียง10รูปเพื่อเป็นเกียรติคุณแก่ท่านทั้งหลายที่เป็นพระเถรีและเป็นคติเตือนใจของพุทธศาสนิกชนทั่วไปภาษิตของพระนางปุณณาเถรีว่าดูก่อนปุณณาเธอจงเต็มไปด้วยธรรมทั้งหลายเหมือนดวงจันทร์ขึ้น15ค่ำจงทำลายกองแห่งความมืดด้วยปัญญาอันบริบูรณ์ 2. ภาษิตของพระนางติสสาเถรีว่าดูก่อนติสสาเธอจงศึกษาข้อที่ควรศึกษากิเลสเครื่องผูกมัดอย่าก้าวล่วงคือเอาชนะเธอได้เธอจงเปลื้องตนออกจากเครื่องผูกมัดทั้งปวงไม่มีอาสวะกิเลสที่ดองสันดานเที่ยวไปในโลกข้อที่3ภาษิตของพระนางมิตตาเถรีว่าเธอบวช ด้วยศรัทธาแล้วพึงยินดีในมิตรว่าเป็นมิตรจงเจริญกุศลธรรมเพื่อบรรลุธรรมอันปลอดโปร่งจากเครื่องผูกมัด4. ภาษิตของพระนางอุปสมาเถรีว่าดูก่อนอุปสมาเธอจงข้ามโอคะอันเป็นที่ตั้งแห่งมาร อันข้ามได้โดยยากเธอจงชนะมารพร้อมทั้งเสนาทรงไว้ซึ่งร่างกายนี้เป็นร่างกายสุดท้ายคืออย่าเกิดอีกข้อที่5ภาษิตของพระนางสุมนาเถรีว่าเห็นธาตุทั้งหลายโดยความเป็นทุกข์แล้วก็อย่าให้ความเกิดมาหาอีกคลายความพอใจในภพแล้วเธอก็จะสงบระงับเที่ยวไปข้อที่6ภาษิตของพระนางอุตราเถรีว่าเราสำรวมกายวาจาใจแล้วถอนตัณหาพร้อมทั้งรากได้จึงเป็นผู้ดับเย็นแล้วข้อที่7ภาษิตของพระนางธรรมาเถรีว่าเราเที่ยวบิณฑบาตถือไม้เท้ามีกำลังน้อยมีตัวสันเทาก้มลงบนดินในที่นั้นเห็นโทษในกายแล้วจิตของเราก็หลุดพ้นข้อที่8ภาษิตของพระนางสังฆาเถรีว่าเราละเรือนบวชแล้วละบุตรและสัตว์เลี้ยงอันเป็นที่รักละราคะโทสะนายอวิชชาแล้วถอนตัณหาพร้อมทั้งรากเสียได้จึงเป็นผู้สงบระงับดับเย็นข้อที่9ภาษิตของพระนางอภยมาตาเตรีว่าแน่แม่เธอจงพิจารณาดูกายนี้อันไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาเบื้องต่ำแต่กระหม่อมผมลงไปเมื่อทำอยู่อย่างนี้ก็จะถอนความกำหนัดยินดีทั้งปวงถอนความเร่าร้อนได้ก็จะเป็นผู้ดับเย็นข้อที่10ภาษิตของพระนางทันติกาเถรีว่าเราออกจากที่พักกลางวันบนเขากิจกูฏได้เห็นช้างข้ามขึ้นจากน้ำที่ฝั่งแม่น้ำชายคนหนึ่งถือของพูดว่าส่งเท้ามาช้างก็เหยียดเท้าให้เขาจึงขึ้นสู่ช้างครั้นเห็นสัตว์ที่ยังไม่ได้ฝึกถูกฝึกแล้วไปสู่อำนาจของมนุษย์ได้จากที่นั้นเราจึงไปสู่ป่าทำจิตให้มั่นคงฝึกตนเองอยู่บ้างตอนภิกษุณีในประเทศไทยภิกษุณีสงฆ์ในประเทศไทยภิกษุณีสงฆ์ประดิษฐานในลังกาทวีปในรัชกาลของพระเจ้าเทวานัมปิยติสะโดยพระสังฆมิตตาเถรีพระราชธิดาของพระเจ้าอโศกมหาราชเดินทางจากชมพูทวีปมาประกอบอุปสมบทกรรมแก่พระนางอนุลาเทวีชายาของเจ้ามหานาคอนุชาของพระเจ้าเทวานัมปิยติสะพร้อมด้วยสตรีอื่นอีก 1,000 คนภิกษุณีสงฆ์จึงรุ่งเรืองในลังกาทวีปยาวนานไม่น้อยกว่า 1,000 ปีแต่ในที่สุดก็ได้สูญสิ้นไปด้วยเหตุและการใดไม่ปรากฏชัดส่วนในประเทศไทยไม่ปรากฏหลักฐานว่าได้เคยมีการประดิษฐานภิกษุณีสงฆ์เมื่อปี2471นายนรินทร์กลึงหรือนายนรินทร์ภาสิทธิ์ได้สนับสนุนให้นางสาวสาระและนางสาวจงดีบุตรสาวรวมทั้งผู้สนใจอื่นได้บวชเป็นสามเณรีแต่ประชาชนเข้าใจว่าเป็นภิกษุณีพร้อมอุทิศอาคารด้านหลังของสถานพุทธบริษัทซึ่งตนสร้างขึ้นเป็นวัตรนารีวงเพื่อประกอบศาสนกิจของสามเณรีการบวชเป็นสามเณรีของหญิงเหล่านั้นถูกวิพากษ์วิจารณ์เกลียวกราวในสมัยนั้นในตำนองไม่เห็นด้วยเป็นส่วนใหญ่ครั้นบวชได้หนึ่งเดือนเศษก็มีประกาศของสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวรสิริวัตรลงวันที่18มิถุนายนพ.ศ.2471ห้ามพระเนนบวชหญิงเป็นภิกษุณีหรือสามเณรีต่อไปและต่อมาศาลจังหวัดนนทบุรีได้พิจารณาคดีนี้แล้วมีคำพิพากษาจำคุกสามเณรีสาระเป็นเวลา8วันและให้สึกเสียส่วนสามเณรีอื่นๆให้ลดหย่อนลงไปนายนรินทร์ได้ทำฎีการ้องเรียนถึงพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชวินิจฉัยลงมาโดยสรุปว่าเห็นควรให้นายนรินทร์เลิกล้มความคิดที่จะฟื้นฟูภิกษุณีเสียทำให้นายนรินทร์ต้องยุติการเคลื่อนไหวในเรื่องนี้ลงสำหรับคำประกาศห้ามพระเนนบวชเป็นภิกษุณีหรือสามเณรีมีดังนี้ประกาศห้ามพระเนนไม่ให้บวชหญิงเป็นบรรพชิตหญิงซึ่งจะได้สมมติฐานะเป็นสามเณรีโดยถูกต้องพระพุทธานุญาตนั้นต้องสำเร็จด้วยนางภิกษุณีให้บรรพชาเพราะพระองค์ทรงอนุญาตให้นางภิกษุณีมีพรรษา12ล่วงแล้วเป็นปวัตตินีคือเป็นอุปชาไม่ทรงอนุญาตให้ภิกษุเป็นอุปชานางภิกษุณีหมดสาบสูญขาดเชื้อสายมานานแล้วเมื่อนางภิกษุณีผู้รักษาขนบธรรมเนียมสืบต่อสามเณรีไม่มีแล้วสามเณรีผู้บวชสืบต่อจากนางปวัตตินีก็ไม่มีเป็นอันเสื่อมสูญไปตามกันผู้ใดให้การบรรพชาเป็นสามเณรีผู้นั้นชื่อว่าบัญญัติสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติเลิกถอนสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้แล้วเป็นเสี้ยนหนามแก่พระศาสนาเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีประเหตุนี้ห้ามไม่ให้พระเนนทุกนิกายบวชหญิงเป็นภิกษุณีเป็นสิกขามานาและเป็นสามเณรีตั้งแต่นี้เป็นต้นไปประกาศตั้งแต่วันที่18มิถุนายน2471ลงชื่อกรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ข้อที่3หลังจากนั้นอีกนานก็มีมติมหาเถรสมาคมครั้งที่28ทับ2527เมื่อวันที่19ตุลาคม2527และมติมหาเถรสมาคมครั้งที่18ทับ2530เมื่อวันที่19กรกฎาคม2530ยืนยันตามมติมหาเถรสมาคมครั้งที่28ทับ2527มีใจความว่าภิกษุณีได้หมดไปจากพระพุทธศาสนาแล้วการบวชภิกษุณีนั้นจะต้องสำเร็จด้วยสงฆ์สองฝ่ายคือภิกษุณีสงฆ์และภิกษุสงฆ์เมื่อไม่มีภิกษุณีสงฆ์ก็ไม่สามารถบวชได้ตอนสตรีที่บวชในพระพุทธศาสนาในประเทศที่นับถือพุทธศาสนานิกายเถรวาทเมื่อสตรีบวชเป็นภิกษุณีไม่ได้ด้วยเหตุผลทางพุทธบัญญัติจึงมีการอนุญาตให้บวชในรูปแบบต่างๆได้ดังนี้คือในประเทศศรีลังกามีการอนุญาตให้สตรีบวชรักษาศีล10เรียกว่าทัศีละมาตาคือคุณแม่ผู้รักษาศีล10ในประเทศพม่ามีการอนุญาตให้สตรีบวชรักษาศีล8เรียกว่าตีละชินในประเทศไทยมีการอนุญาตให้สตรีบวชรักษาศีล8หรือศีล10เรียกว่าแม่ชีหรืออุบาสิกาในประเทศอังกฤษวัดป่าอมรวดีของท่านสุเมโธมีการอนุญาตให้สตรีบวชรักษาศีล10หรือมากกว่านี้สุดแล้วแต่สมัครใจเรียกว่าศีลธราคือผู้ทรงศีลและนั่นคือเรื่องราวเกี่ยวกับภิกษุณีทุกฝั่งนอกจากนี้ในหนังสือเล่มนี้ก็ยังมีการรวบรวมภาคผนวดที่เกี่ยวกับคำขอนิสัยบทอะไรที่ต้องพูดเรื่องเกี่ยวกับศีลวินัยต่างๆไว้หลายอย่างทีเดียวนี้คิดว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำวินัยกรรมก็จึงได้ไม่ได้นำมากล่าวไว้ในที่นี้แต่ในหนังสือนี่เขารวบรวมไว้ชัดเจนทีเดียวซึ่งข้าพเจ้าก็พยายามที่จะไปหาแหละว่ามันมีจำหน่ายที่ไหนมีซอฟต์คอปปี้หรือไม่อย่างไรก็หาไม่เจอก็จึงได้อาศัยโอกาสนี้ในรายการธรรมรับรุณนี้นำข้อเขียนที่เขียนไว้อย่างดีโดยสมเด็จพระวรรณรัตน์จุลพรหมกุโตที่ท่านได้ประพันธ์ไว้ตั้งแต่ปี2549มาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันและเพื่อที่จะให้เป็นเกิดความรู้เพิ่มเติมให้ครบถ้วนท่านผู้ฟังจากนี้ไปก็จะให้ฟังเรื่องของภิกษุณีรูปหนึ่งที่ท่านเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญเป็นยอดกว่าภิกษุณีอื่นๆในเรื่องของการมีฤทธิ์เรียกว่าเป็นอัครสาวกเบื้องซ้ายเปรียบเทียบไว้กับท่านพระมหาโมคคัลลานะในฝั่งภิกษุเลยทีเดียวนั่นก็คือเรื่องของพระนางอุบลวรรณเถรี ซึ่งนั่นก็เป็นต้นบัญญัติข้อหนึ่งของศีลภิกษุณีในข้อที่ว่าห้ามอยู่ในป่าเรามาฟังเรื่องราวของพระนางอุบลวรรณาเทรีแล้วก็พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ท่านฟังข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโศกเจริญพรธรรมบทแปลเรื่องพระอุบลวรรณาเทรีภาคที่3เรื่องที่54พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารภพระเถรีนามว่าอุบลวรรณาตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่ามะทุวามัญญะตีพาโลยาวะปาปังนะปัจจติยะธาจะปัจจติปาปังอะทะพาโลทุกขังนิคัจฉติแปลว่าคนพาลย่อมสำคัญบาปประดุจน้ำผึ้งตราบเท่าที่บาปยังไม่ให้ผลก็เมื่อใดบาปให้ผลเมื่อนั้นคนพาลย่อมประสบทุกข์ตอนพระเถรีตั้งความปรารถนาดังได้สดับมาพระเถรีนั้นตั้งความปรารถนาไว้แทบบาทมูลของพระพุทธเจ้าประนามว่าปทุมุตตระกระทำบุญทั้งหลายสิ้นแสนกับท่องเที่ยวอยู่ในเทวดาและมนุษย์จุติจากเทวโลกถือปฏิสนธิในสกุลเศรษฐีในกรุงสาวัตถีในพุทธประบาทการนี้ก็มารดาได้ตั้งชื่อว่าอุบลวรรณาหรืออุปัลละวรรณาเพราะนางมีผิวเหมือนกลีบอุบลเขียวต่อมาในการที่นางเจริญวัยพระราชาและเศรษฐีทั้งหลายในทั่วชมพูทวีปทรงบรรณาการไปสู่สำนักของเศรษฐีด้วยคำว่าขอเศรษฐีจงให้ธิดาแก่เราชื่อว่าคนผู้ไม่ทรงบรรณาการไปมิได้มีลำดับนั้นเศรษฐีคิดว่าเราจะไม่สามารถเอาใจของคนทั้งหมดได้แต่จะทำอุบายสักอย่างหนึ่งเศรษฐีนั้นจึงเรียกธิดามาแล้วกล่าวว่าแม่เจ้าจักอาจเพื่อบวชไหมคำของบิดาได้เป็นเหมือนน้ำมันที่หุงแล้วตั้งร้อยครั้งอันเขารดบนศีรษะเพราะความที่นางมีภพสุดท้ายเพราะฉะนั้นนางจึงกล่าวกับบิดาว่าพ่อฉันจะบวชเศรษฐีนั่นจึงทำสการะเป็นอันมากแก่นางแล้วนำนางไปสู่สำนักนางภิกษุณีทั้งหลายให้บวชแล้วตอนพระอุบลวรรณาเทรีบรรลุพระอรหันต์เมื่อนางบวชแล้วไม่นานวาระรักษาลูกดานในโรงอุโบสถถึงแล้วนางตามประทีปกวาดโรงอุโบสถยืนถือนิมิตแห่งเปลวประทีปและดูแล้วแล้วเล่าเล่าทำฌานมีเตโชกสินเป็นอารมณ์ให้เกิดแล้วกระทำฌานนั้นแลให้เป็นบาทบรรลุพระอรหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมภิทาและอภิญญาทั้งหลายแล้วโดยสมัยอื่นพระเถรีนั้นเที่ยวจาริกไปในชนบทกลับมาแล้วเข้าไปสู่ป่าอันธวันในการนั้นพระศาสดายังไม่ทรงห้ามการอยู่ป่าของพวกนางภิกษุณีครั้งนั้นพวกมนุษย์ทำกระท่อมตั้งเตียงกั้นม่านไว้ในป่านั้นแก่พระเถรีนั้นพระเถรีนั้นเข้าไปบิณฑบาตในกรุงสาวัตถีออกมาแล้วตอนนันทามานพข่มขืนพระเถรีฝ่ายนันทามานพผู้เป็นบุตรแห่งลุงของพระเถรีนั้นมีจิตปฏิพัทธ ตั้งแต่การแห่งพระเถรียังเป็นคฤหัสถ์สดับความที่พระเถรีมาจึงไปสู่ป่าอันตวันก่อนแต่พระเถรีมาทีเดียวเข้าไปสู่กระท่อมซ่อนอยู่ภายใต้เตียงพอเมื่อพระเถรีมาเข้าไปสู่กระท่อมปิดประตูนั่งลงบนเตียงแล้วเมื่อความมืดในกลองจักษุยังไม่ทันหายเพราะมาจากกลางแดดในภายนอกนันทมานพจึงออกมาจากภายใต้เตียงขึ้นเตียงแล้วถูกพระเถรีห้ามอยู่ว่าคนพาลเธออย่าชิบหายเลยคนพาลเธออย่าชิบหายเลยนันทมานพข่มขืนกระทำกรรมอันตนปรารถนาแล้วก็หลีกไปกระนั้นแผ่นดินใหญ่ประดุจว่าไม่อาจจะทรงโทษของเขาไว้ได้แยกออกเป็นสองส่วนแล้วเขาเข้าไปสู่แผ่นดินไปเกิดในอเวจีมหานรกแล้วฝ่ายพระเถรีบอกเนื้อความแก่ภิกษุณีทั้งหลายแล้วพวกภิกษุณีแจ้งเนื้อความนั้นแก่ภิกษุทั้งหลายพวกภิกษุกราบทูลแก่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระศาสดาทรงสดับเรื่องนั้นแล้วตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายบรรดาภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาผู้ใดผู้หนึ่งเป็นพาลเมื่อทำกรรมลามกเป็นผู้ยินดีร่าเริงเป็นประดุจฟูขึ้นฟูขึ้นย่อมทำได้ประดุจบุรุษเคี้ยวกินรสหวานมีจำพวกน้ำผึ้งและน้ำตาลกรวดเป็นต้นบางชนิดดังนี้แล้วเมื่อจะทรงแสดงธรรมสืบอนุสนธิจึงตรัสพระคาถานี้ขึ้นว่าคนพาลย่อมสำคัญบาปประดุจน้ำผึ้งราบเท่าที่บาปยังไม่ให้ผลก็เมื่อใดบาปให้ผลเมื่อนั้นคนพาลย่อมประสบทุกข์บาลีว่ามะทุวามัญญตีพาโลยาวะปาปังนะปัจจติยะธาจะปัจจติปาปังอะทะพาโลทุกขังนิกัจจติในบรรดาคำเหล่านั้นคำว่ามะทุวาแปลว่าประดุจน้ำผึ้งหมายความว่าก็เมื่อคนพาลกระทำบาปคืออกุศลธรรมอยู่คำนั้นย่อมปรากฏดุจน้ำผึ้งคือดุจน้ำหวานได้แก่ประดุจน่าใคร่น่าชอบใจคนพาลนั้นย่อมประสบบาปนั้นเหมือนน้ำหวานด้วยประการฉะนี้คำว่ายาวะแปลว่าตราบเท่าหมายถึงตลอดการเพียงใดคำว่าปาปังนะปัจจติแปลว่าบาปยังไม่ให้ผลหมายความว่าคนพาลย่อมสำคัญบาปนั้นอย่างนั้นตราบเท่าที่บาปยังไม่ให้ผลในปัจจุบันหรือในเวลาต่อไปคำว่ายะธาจะแปลว่าก็เมื่อใดหมายความว่าก็ในการใดเมื่อคนพาลนั้นกระทำกรรมกรต่างๆในทิฏฐธรรมคือได้รับโทษในปัจจุบันหรือเสวยทุกข์ใหญ่ในอบายมีนรกเป็นต้นในสัมปรายภพคือในเวลาต่อๆไปบาปนั้นชื่อว่าย่อมให้ผลในการนั้นคนพาลนั้นย่อมเข้าถึงคือประสบแต่ความทุกข์ในการจบเทศนาจนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปัตติผลเป็นต้นตอนพระกีนาศพไม่ยินดีกามสุขในสมัยอื่นมหาชนสนทนากันในธรรมสภาว่าแม้พระกีนาศพทั้งหลายจะรอยจะยินดีกามสุขยังเสพกามทำไมจะไม่ส่องเสพเพราะพระกีนาศพเหล่านั้นไม่ใช่ไม้ผุไม่ใช่จอมปลวกมีเนื้อและสรีระอย่างสดเหมือนกัน พราะฉะนั้นแม้พระกีนาศพเหล่านั้นยังยินดีกามสุขยังเสพกามในที่นั้นเมื่อพระศาสดามาตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายวันนี้พวกเธอนั่งสนทนากันด้วยเรื่องอะไรเมื่อภิกษุกราบทูลว่าด้วยเรื่องชื่อนี้พระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพระกีนาศพทั้งหลายไม่ยินดีกามสุขไม่เสพกามเหมือนอย่างว่าหยาดน้ำตกลงบนใบบัวย่อมไม่ติดไม่ตั้งอยู่ย่อมกลิ้งตกไปทีเดียวและเหมือนเมล็ดพันธุ์ผักกาดไม่ติดไม่ตั้งอยู่ที่ปลายเหล็กแหลมย่อมกลิ้งตกไปแน่แท้ฉันใดกามแม้สองอย่างย่อมไม่ซึมซาบไม่ตั้งอยู่ในจิตของพระกีนาศพฉะนั้นดังนี้แล้วเมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรมจึงตรัสพระคาถานี้ในปรามวรรคว่าเรากล่าวบุคคลผู้ไม่ติดอยู่ในกามทั้งหลายเหมือนน้ำไม่ติดอยู่บนใบบัวเหมือนเมล็ดพันธุ์ผักกาดไม่ติดอยู่ที่ปลายเหล็กแหลมว่าเป็นปรามตอนภิกษุณีควรอยู่ในพระนครก็พระศาสดารับสั่งให้เชิญพระเจ้าประเสนที่โกศลมาแล้วตรัสว่ามหาบพิตรแม้กุลธิดาทั้งหลายในพระศาสนานี้และหมู่ญาติอันใหญ่และกองโภคะมาบวชแล้วย่อมอยู่ในป่าเหมือนอย่างกุลบุตรทั้งหลายเหมือนกันคนลามกถูกราคะย้อมแล้วย่อมเบียดเบียนภิกษุณีเหล่านั้นผู้อยู่ในป่าด้วยสามารถแห่งการดูถูกดูหมิ่นบ้างให้ถึงอันตรายแห่งพรหมจรรย์บ้างเพราะฉะนั้นพระองค์ควรทำที่อยู่ภายในพระนครแก่หมู่ภิกษุณีพระราชารับว่าสาธุพระเจ้าข้าดังนี้แล้วรับสั่งให้สร้างที่อยู่เพื่อภิกษุณีสงฆ์ที่ข้างหนึ่งแห่งพระนครจำเดิมแต่นั้นมาพวกภิกษุณีย่อมอยู่ในละแวกบ้านเท่านั้นเรื่องพระอุบลบรรณาเถรี